hanggang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihinta sa awit, itataas ang aking tinig, itatangkal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatangkal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Tingin pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman.